الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البيهقي زما عزت مند حاضرین و مسلمانانو رونو مخ کی جمعہ کې د دې خبرې ذکر شو چې د دې ذلحجې دا لس ورځې دا کومه میاشت اوس مبارک راختلې دا داسې لس ورځې او شپې دي چې د کال ټولې ورځې د دې ورځو د شپو مقابله نشي کولی. په دې کې عبادت او بندگی الله رب العزت د کال د نور ورځو په نسبت ډېره زیاته محبوبه ده. نو پدې کې کوم اعمال چې خصوصي طور سره سنت دي پکار دې چې امت مسلمه اغزده کی او پاغي باندې عملو کی دام ویل شو مخکې جمعه کې چې چا ته الله وس او طاقت ورکړي او صاحب نصاب وي نو پاغي باندې زموږ مذهب حنفي کې قرباني کول واجب دي خواغ زنانوی یا نارینوی زنی رونا داسیوی چه اغا شریک کاروبار کئی خو پاغه شریک کاروبار کې د هر یو جدا جدا برخه نو کده د خپل برخه د شریک مال له حساب کی او صاحب نصاب جوړیږي نو د وزان له علیحدہ او جدا قربانی کوي په یو قربانی وانی د دې ګڼ ورونو چټول صاحب نصاب وی غاړه نخلاسي زم دالې چې کوم مسلمان تعالی وس ورکړې او دې به قرباني کوي نو دا غد پاره مسنونه طریقه دا چې کله د میاش د ذلحجې روخت او سې شو نو دې خپل ګنا او وخت ناخلي دا مستحب دی سنت دی او چې کله دې خپل قرباني وکړي نو بیا دې خپل ګنا او خپل سنت دی والی وخت دې کټ کی دا د ناری نو د پارم حکم دی او د زنا نو د پارم حکم دی دا حکم د ناری نو د پارم دی او زنا نو د پارم دی او دا مبارک سنت د قربانی تاسو مخ کی جمعه کې واوریدل چې د سیدنا ابراهیم علیه السلام د دور نو شروع شو چي باندې الله سه امتحانات روستیو هغه امتحاناتو کې او دا امتحان مو چې سیدنا ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو چې په خوب کې لیدلو چې زخپل معصوم بچي حضرت اسماعیل علیه السلام وفات کو یعنی ذبح کو ما او الله رب العزت په دې خپل خصوصي او نیکو بندگانو عجیب ترتیب سره امتحانات راولي د ابراهیم علیه السلام دو بی بیا نیو په ابتدا کې د یو نم بچینو اتیا کال پس اسماعیل علیہ السلام پیدا شوه د سپینې ګری بچی د ځکه الله دا غي دعا ذکر کړي ابراهیم علیہ السلام دعا د سوره ابراهیم کې وای اوای الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء وی حمدنا هغه ذات لری چې سارا زما د بډاوال یو د سپینی ګیری نه ماته بچی راکل اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. اسماعیل علیه السلام دی یوی مور نو د مور نو و ام المؤمنین هاجره رضی الله تعالی عنها او د حضرت اسحاق علیه السلام مور بلوا او د دواړو بچو په منس کې دیار لسکالا فرق دا اللہ ازمائش لگو را تھی آو کالو پوری بچے نشتا و چھ بچے پیدا شو لا شو دو دا مورس کی اللہ ورطوی دا بخوشی بیابان دا حرم شریف کی پریزے نخبل نوجوان بی بی معشوم بچے دا اللہ دا حکم مطابق بخوشی بیابان کی پریخو او چکل بچی با نستر کی خوگی شوی او دا سی دا مندو را مندو شو نخوبی ولی دو چوز بدا بچے زبحکے امتحان در امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم لتیار شو خود اخپل بچی تے خوب وارون سورہ صافات کی اللہ داغی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام بچی توئی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا وی بچیا الہ خبرو بانے پوشے بعض علماء زیاد نہ زیاد قول لالی کلے چی دولس و دیار لسو کالو ترسی دل ورطوی اے بچیا ما خوب لی دلے او خوب کی تازب حکوم نستاس مشورہ اور آیا دا ناغما شم بچے چی دن نبی پا جولئی کی داغ تربیت شے آورطوی یا بات فعل ما تو امر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے بابا چی انتظار مکوا سو حکم چی دا اللہ دا طرف نشو عمل پی کوا سچ دا اللہ فی سلد نما بسبرناک ممی. نو بس بچے روان کو علماء تاریخ لکلی دا بیت اللہ شریف نے روان کو منا طرف تھا او دے مختلف زائینو کی شیاطین اور تسرگن شوی او بے پزمک واچولو بچے پزمک بچے واچولو اللہ وی فلما تلہو للجبین ار کلچی بچے پاڑخ واچولو او زبحکولوے دا اللہ دے طرف نچاڑی تم حکمو چی خبردار اسماعیل علیہ السلام والا مرئی او داغی او ویخت چی ازار نکی، بس دا اللہ دا طرف نے او جنتی گڑ راغے اغی زبح کو اللہ ورطوی بس تو پہ امتحان کی کامیاب شوی. دغه وخت نا دا سنت طریقہ شورو دا دیو جنو ذکر علماء وی جدا دیر لوی عمل لے حدیث کی راغلی دا لوی اختر پا ورزبانی دا قربانی نلوی عمل نشتا دا وینی تویولو نلوی عمل نشتا خونیت بسفاکے دیکھے بتشا وخا و خوراک مقصد نی بلکہ تب دخپل نکاو دینی مشر قربانی زان لمخ لکے چہ دا دا بچی بارا کے حکم راغلے ہو آوز دا آغا چاپ اولاد کے راغلے مچہ غد بچی زبح کولو نم دا اللہ دا حکم مطابق مخ نوڑو لے نو پدی ترتیب بانے دا قربانی اللہ رب العزت پا مسلمانانو بانے واجب کری دا او پدی ترتیب را روانا دا او دیر لیا جر و ثواب لے ذکر بعض علماء علی کلی وی که پچا واجبم نیو دیو کی نو پدی اعتبار دا دیر بہترین عمل ذکر دے چہ دا ہر ویخت پا مقابلہ کیو نیکی دا سار نکسلے شروع شی تر ماخام پوری دا یو گڑی بیزی او دا غوا دا بدن اغا ویخت نشش میرنے دمر نیکی که چلے دار ازی تیری شنو بیا پا بلا طریقہ نمیلاوی نو چا بانے چہ واجب دا خو بخامخا کئی علماء لکلی کہ اسلی بانے واجبم نی او دے کئی نو ام دے شرعن سبندیز او ممانعت پا دبانی نشتا زکر دم راجر او ثواب بیا پا نور و رزو کی ملاوی دے نش دام کولشی علماء لکلی زان نسڑے کئی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف نہ کئی خپل نور مردگانو طرف نہ کئی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر کال بیو گٹ زبح کولو چاورتا ویداتا اس سکوئی ویدامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویدیو چی یو گٹ بہر کال زمان سکے دا بزبح کے نو کسلے دخپل مردگانو دے طرف نکئی زکا دغا گٹ کدی دریو رزو نیلاو دے قربانی دریو رزی دی لسما یو لسما دو لسما کدی دریو رزو نیلاو یو سلے یو گٹ دخپل والدین و رشتدارو پس زبح کئی نو دا آغی اجر ثواب بوی خود دا اجر ثواب بنی کم چی دی دریو رزو کی ملاوی کم چی دی دریو رزو کی ملاوی گی نو دا اجر ثواب بنی. حدیث پاک کی راغلی مسلمان چی پخپل قربانی وال ساروی وال چارا راک آگی نو داوین لازمک لنی رسیدلی دزمک در رسیدو نمخ کی دا دا قبولیت مقام ترسیدلی و شرط دارے چی اخلاص وی حلالی پیسی وی قربانی کی دا سی او کس نی دام مسئلہ دا کسپک کسان دی چی دائی کاروبار حلال لے خو یو ور سردا سے سڑے وم پا قربانی کی شریک دے چی داغ لین دین گڑ دے نو نداغ کی گی او نور سرد دیش پا گنو رکی نو حلال مال سر قربانی زکا حرام مال والا قربانی داد اللہ پا حضور کی قبلی گی نا نو اخلاص سرا اخلاص طریقے سرا دے اخلاص طریقے سرا قربانی کل پکار جیسے کہ اللہ سورہ حج کی ویلیم نی واللسم پارا کہ اللہ وی لینا علاللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم اللہ وی زد قربانی پوینو غخبان سکوم زستاسو دزرن اخلاص لگورم دزرن اخلاص لاللہ گورم ڈیر قربانی سڑے ہوگی حجت الوداع کے نبی علیہ السلام سلو خان قربانی کرے سلو خان قربانی کرے اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وا دادا غیلو شانو روایات کی راغلی اغو خان چی کل درش پیتی پخپل لاز زبح کل او بیا لاغی نفس چارا علی رضی اللہ عنہ لورکا ویدانور تزبح کل علماء لکری جی کی حکمت امداؤ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عمر درش پیتا کالا دریش پیتی پخپل لا زبح کر اولا اللہ دا حبیب معجزہ وا دا ہر یوشی دو رمین وا آغا کم خان چی زبح کول نو یو خان زان دیو بل نروان دی کول زان نروان دی کول چی ما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبح کی زکا رحمت للعالمین دا ہر یوشی پزڑک دا غی مین وا اللہ ازم گا استاسو پزنو کم سی مین پیدا کی او یادو ساتی نجات او خلاص دربار خداوندی کی پا محبت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او اسی قول الحمدللہ ار کلمی والا وی چیز ما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرمین او محبت تا ہو قرآن یو معیار جوڑ کرے چی پدی دعوی دے محبت کی بکم سڑے رشتی نی سوک چی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم پس روان دے شکل داغو گنتے دے وادی داغوی گنتے دے غم داغی گنتی دے معاملات داغی گنتی دی. سوک چی پخپل زندگی کی دا اللہ دا حبیب پسی روانی گی نو دا پا محبت کی رشتی دے دے. اور دا یادو ساتے کہ حیوانات دا اللہ دا حبیب سر مین ساتلے نو آغی تا دم رلوی نجات ملاو دے. دا تو چی مسلمان امتی و سی مانو کی مین ساتے نو سم رلوی اجر و سوام. روایات و کراغلی ابتدا کی دا نبی علیہ السلام چه خطبه به د جمعې پر ازوینو یو زړه د کجورې تنواغې سره به تکیه والے. بخاری شریف کی روایت راغله یو زنانا نبی علیہ السلام ته خبر رولی ګلو چې زما یو غلام دی او هغه د ترکارۍ او د نجارۍ کار کوي نو که تاسو اجازت کوئ ممبر به درله جوړ کړي. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته ممبر جوړ کو دغه شان درې پوړۍ وي لکه زموږ جماعتونو کې څنګه ممبرونه چوي. نبی علیہ السلام به په درېم پوړۍ کې ناستو او خطبه به وي پدریم پوڑائی با کیناستو خطبہ بے رہی. اگر چو علماء لکلی ٹولو پارا پوڑائی چی کیناست جائز دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو ناغوی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدریم کیناستو اور پس پدویم کیناستو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی کل خلیفہ شو نا پدی دریم کیناستو. دو عثمان رضی اللہ عنہ نمبر چراغ ناغزل کی حیرانو چی دری پوڑائی اور دریو اشخاصو پاغے ناست کرے. ویک پدی اولا کی نم نو خلق وہ ایزان دو عمر رضی اللہ عنہ سر برابر ہے یو زو خدا سر برابر نے او کپدوے مکی نم نسوک بوئی چیزان دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر برابر کو نی غراغ پدرے مکی ناستا ویدا دے چا خیال کی نلا دی کنے چیدے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر زان برابر ہے زکا غوی سر سوک زان برابر ہو لیش. نو نبی علیہ السلام چی پرنبی رسپا ممبر کی ناستو آغا وچا تا نو زارا ناغی جڑا شورو کا او داسی او جڑل چی مسجد نبوی کی غجڑا ٹولو خلقو آورے دا. حدیث پاک کی راغری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نرا کشو او آغا کلارو لے ویدا سی کلارے دا لکا بچے چی جاڑی او مور خپلی سینے سر را جو کی او بیا قربان گورا دا ار اغشی دا حقیقت پی جندو نا دا اللہ حبیب ورتے خفکی گا ما دنیا کی در نخلق فائدہ والی کپا آخرت کی اغیوی نا دا اللہ حبیب دنیا کی نا آخرت کی ناغ اللہ حبیب حکموں کو دفن کئی داغ کجور و جنت کس کی جنت کے برا زرغن جنتیان داغی کجوری بخر. نارض میں دا کولو چمنگ و تاسو پزنو کی دا اللہ دا حبیب مینا و محبت راول اور دے لس و رضو کی ملا چوتڑو ور پکال کے دا سے رضی نشت لک سرنگ چدا اس کا میرا والے سے. اب قرآن شریف کتاب سے تلاوت کوئی اللہ وی والفجر ولیالین عشر زما دے پا سبا قسم بھی او پدے لسو شپو میرے قسم بھی. مفسرین نے لکھی سبا کم یاد ہے دا عرفے سبا یاد ہے سبا دس یاد ہے دا عرفے سبا یاد ہے دا عرفے سبا یاد ہے او چالی کلی دی یوم النہر دا قربانی دا رضی سبا یاد ہے او دا لس رضی چی دی نو دا شروع دی لکه رسو روایات ذکر کو اگر چاہیے کہ علماء و سندی کلام شتا خود دی لس رض و عرش پا دا لیلت القدر سر دا عرش پیس دا دا دا لیلت القدر عمر دا رجل دی ہر اشپا چی دی کی چاہ عبادتو کو داشت دے لکا لیلت القدر کی چی عبادتو کو او دا دی دا ہر رض روجہ دا یو کال دا روجہ عمر سواب دے لیکن یہ رضی چی روانی دی دا ہر رض روجہ دا کال دا روجہ عمر اجر و سواب دے او خاص کر دا عرفی کا مورس شی راضی دا لوی اختر نمخ کی کا مورس شیوینو غیتا یوم عرفا وی پا دغا ورس شی رب العالمین دا اور نسمر خلق زادی دمر دا کال پا نور رزو کی نی او شیطان پا کال پا طول رزو کی دمر خفنی لکا سمر چی دا عرفی پا رزبان خفنی دا دغی رز روجنی والحدیث کی راغلی دا دوو کالو گناہونا پی اللہ ماف کش دا عرفی دا رز روجنی وال د دوو کالو گناہونه پی معاف کی یو د دې تیر شوی کال یو چې دا کمر روان کال ده د دوو کالو گناہونه الله رب العزت پدې معاف کړي. دا کوم روایت چې ماوي دي کې دا مسله ذکر کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي چې نشته یو عمل چې ډېر با برکت دی وی پنيز د الله او ډېر لوی دی وی په اجر او ثواب او بدله کې پنيز د الله دا حق عمل لکم عمل چی دی لس رزو کیو شو دا کمی لس رزو چی شروع دی جی کی چی کم عمل شو نو د دینه بهترین عمل نشته. نو بای صحابه د الله حبیبا دا د جهاد نم پدی کې عمل کو لوی اجر او ثواب دی وی د جهاد نم لوی ثواب دی. مگر هغه سره چې جهاد توته سره د مال او د بدن نه او نه دی واپس راغ او نه مال واپس راغ نو دا سره به پاجر کی اوچت شي ورنه د دې رزو د عمل سره جهاد هم برابر نه دی. جهاد یو ډیر لوی عمل دی لیکن د دې رزو عمل هغه د جهاد نم پاجر او ثواب کی سیوا دی. او بیا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تاسم داسی کوئی وفاق سرو فی ہن من التسبیح سبحان اللہ پکے دیر دیر وائے نو نور کلی گورا کتاسو سل پیرے وی نو اس چید زرگونہ نشوئے لی نو دو سو پیرے خوائے والتحمید او پدی کے الحمدللہ دیر وائے پدی اللہ سرزو کے سبحان اللہ الحمدللہ والتحلیل او پدی کے لا الہ الا اللہ وائے والتکبیر او پدی کے اللہ اکبر وائے او کدرے مکلمہ وائن لا طول پکی راش سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دکان کے ناستی پکور کے ناستی حجرہ کے ناستی روان بس سر وقت پکی ذکر کوا ہر وقت پدے کی ذکر زمائی عزت مند پکار دے ندی کے اجر او ثواب دمر ڈیر لوی دے ڈیر لوی اجر او ثواب دے زمائی عزت مند پدے کی. دباز سلف مبارک راغلی سعید ابن جبیر رحم اللہ مشہور تعبیر ہے دب وی پدی لسو رزو کے دمر عبادت کولو چی قریب نہ چی داغی سو کوسو طاقت در نو دکال پٹولو رزو کی داو رز بہترین رزی پدی کی درود شریف وائی تلاوت کوئی نوافل کوئی خاص کر گور دام یاد ساتھ کم رزو کی چی ثواب دیر وی ناغی جی گور گنام خطرناک ہے پکار دارے چی دیکی منگو تاسو دو گناہ نا دو ٹیوی دو وی سی آر نا دو غیبت نا دو دروغو نا دو چغلی نا دو مسلمانانو دو جنگولو نا دو دین منگو تاسو زانو ساتو دینا. او مخ کی جمعہ کی در تطیرو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دے دیوائی چی ویلے کی دل با چی دی دی لس و رزو ہر و رز دو زر و رزو نا بہتر را دا لس رضی چی کم شروع دی دا اختر پوری پورا کی لسم او رضبان اختر وی نو دی لس و رضو کی حرا یا و رض دا نور و زر و رضو نا غرر لکه او سڑی پا نور کال زر و رضو کی عبادتو کو نو دی دی یوی رضی عبادت دا زر و رضو دا عبادت نا بہتر دی. او رضی عرفی بارکی وی دی چی دا دا لس و زر و رضو نا بہتر دا دا عرفی رض آنس رضی اللہ عنہ وی دا لس و زر و رضو نا سگا مدینہ گورا دا کلونی حساب چکے سورا کلونتی جوڑی کی دیا ویرز عبادت نچی پدی کی منگو تاسو زمائی ذات مندو کوشی شکو. امام اوزائی رحم اللہ بوی چی ما تدا خبر را رسیدری چی عمل کول پدی لس و رضو کی ددی دم راجر و ثواب دے لکا غزا دا اللہ لارا کی سوک کئی او دا سی غزا نا چی دا سی جہاد کئی چی درزی رو جائی دشپی سوکی داری کئی. مگر یو سڑے ک پدغی غزا کی شہید شنو بیا با پا عمل کی غرائی ورنہ دے دی لسو رزو دا عمل سرا اس یو شے دا برابری گینا دا لسو رزو دی عمل سرا اس یو شے زمائی عزت مندو برابری گینا چیدی کی مونگو تاسو محنتو کو کوششو کو اعمالو کش پیشو گی رکو تحجد لپک را پاسو نوافل پکیو کو او خاص کر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی سویلی چی دا خو پکڑے روایو یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ او اللہ اکبر جن تکبیروں نے شروع کی گی ورا دا عرفی دا ورزی نے شروع کی گی دا سبادا پا دروشت منزلو کی وی او دیار لسمی پا مازیگر بانی ختمی گی دا تکبیروں نے ویل واجب دی نارین مسلمانان با دا ہر فرض مس پسی او فتوہ پدی دا کچانا جمع لامڑا اول خو جمع پر خود اللی کی نوی پکار انسان کمزور دے کزنی وقت جمع تلارا نو زان لبم وی یو زل پزور تکبیر ویل واجب دی زنانا بے پکلار وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا یو زل ویل سری دا یو زل ویل واجب دی پزور بانے دا دی ویل یو زل ویل واجب دی دا با دی درویشتو منزلو کیوی دا پا کار دیشی چالز دنی نو پا کلارا دیشتا چیز دے کئی کور کے زنانو سرز دے کئی زنانا چی مز کئی نو ایلم ویل واجب دی خوئی با پا کلارا وی زنانو دا پارا ویل واجب دی خوئی با پا کلارا وی ځل وخت امام نهیر مشینو پکار دار چې مقتدیان ورته آیات کی دا ول اختر د مس پسیم ویلې کی او مسنونه طریقه دا دا چې سړی د اختر مستبار سحرا ته وزي جماعت کی کسو کئی نموزی کی یہ خسنت طریقے نہ خلاف تھے تاسو سو چکئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لس کال زندگی دا او دے لس و کالو کی یوزل وید عذر دا وجن چسباران مارانو پا مسجد نبوی کی دا اختر مسکڑے دا مسجد نبوی ندا سے قبلے طرف لے اسو قدم علا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ واغی تبوتو نکدے کی دا اللہ دا حبیب سنت نوے وجر پکی نوے یو شید پارچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پریخے نزد او انات کے رات لن دی پکار دا علماء لکلی جدا ضرور نیا چھ مستقل عیدگاہ دیوی کچر تا یو مسترک از مکدہ سہرا دا او باز عوام اللہ باز خلق شیطانی کے ویستا پا دیز مکہ کدا اختر موزوشن استاد ملکیت نو وطا ناوی جبز دا خو پکی جورد جمعی موزوشن دا خو دا ما دا ملکیت نو وطا دا چا دا ملکیت نو زینا شکر نو باسی جی دم رخل کو ستا پز مکہ کی موزو کو دا ہر یو دا موز اجر و ثواب بتاتا ملاوی دا ہر یو دا موز اجر و ثواب بتاتا ملاوی بکار خدا دی چی پاتی کی دا از مکہ دار چانم چالا اللہ از مکہ ورکریا سی پرتدا دے مستقل ہوئی چی سشے دا عیدگاہ شو حکم مستقل عیدگانی او مسلمانان دا سی او سہرا طرف تا وطل نو پا موز کولو کیس کس مسن کی فرق نرا دی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا مسجدی نبوی پری خو مسجد نبوی آغا مسجد نبوی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ وی زمان دے کور نوالی زمان دے منبر پوری دا دے جنت دا باغی چونے و باغی چرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزی مبارک نراوالی کم زی پوری چرائی منبر و چی ریاض الجنہ ورتوائی دا اللہ حبیب وی دا دے جنت دا باغی چونے و باغی چرا علماء علی کلی کہ چاپا کی موزو کو وردن نشو قسم او خورو چیز جنت لوردن نشویم نو دے پا قسم کی حانس ندے دا بعینی ہی دے جنت نا اللہ لا تکڑا راغس کی او پزمک کیخ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جنت تکڑا ورد پریخوا منگو تاسو لم اتفاق اتحاد سر پکار دی چی دے کلی ٹون مسلمانانو اسلام دے اتفاق و اتحاد حکم کر او اتفاق و اتحاد پاغ طریقہ را دی چی کم طریقہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چرا ټول جماعتونو والا مسلمانان په یو ځای عیدگاہ کې راجم شي نو عیدگاہ له چې کله د کور نه ځي نو د کور نه چې ځي تر عیدگاہ پورې په تیزه تیزه تکبیر ویل سنت دی په تیزه تیزه چې لا اله الا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد او بیا چې واپس عیدگاہ نه راځي نو بیا هم په تیزه تیزه ویل سنت دی او دا مسئلہ وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا یو لار با عیدگاہ لتلو پا بلا با واپس راتلو او دا آغی حکمت علماء ذکر کرے وی ہر زمانہ کی دا دین دشمنان ہوئی نو پا دی یو لار چی لار شی نو دین دشمنان وی دا مسلمانان خود دیر شیوی دا دین دشمن لغصور وستلم دا قرآن او دا سنت حکم دے دا قرآن او دا سنت حکم دے نو بیا چی پا دا غلار بیا واپس نراز پا بلا راشا چی نور دا دین دشمنان دیو گوری او ای غصہ شی الحمدللہ دلتا خود دین دشمنان نشتا تو المسلمانان دی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو طریقہ دا لکسرنگ تاسو دا حاجیان زی او غدریو اولو توافنو گردشنو کی رمل کئی نو اس خواہ دشمنان دی اسلام نشتا خدا سنت پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل عمرے لراغے نو چاور تا غوط کیوئی چی دا اللہ حبیب دا مکے کافر وی چی صحابہ اکرام دا مدینی منوری تبو ابو ہوا کمزوری کری نا اللہ حبیب نغخت چی دا کافر پا ذہن کی ردائی چی مسلمان کمزور ہے نبی علیہ السلام صحابو تا حکموں کو وی دی دریرن بنو گردشنو کی پالوانی بکوی دی تا رمل وی رمل دیتا وی چی قدم لندن لیو دکر پالوان پشانوگی خوزے چی دشمن داو نوی چی دے کمزور شے نا آغا اللہ تا دمر دا صحابو غوگی خوزولو پالوانی خو خشوا چی قیامت پوری سنتوں گرزور چی اس خود دین دشمنان نشتا صحابو لہو کافر و قتل او تال سکتو والا نشتا خو اللہ تا دخپل حبیب دا مرگرو آغا عمل دا سی خوک شوے چی تر قیامت پوری دا سنت طریقہ پرے ہو نو پا یو لارت للا و پا بل لارت للا او دا بھی حکمت تے پکی پا ورز دا قیامت بگور دا خپی دا لاس دا پا کمزے چنن ناس کی بیان او ری کمزے بانے سجدہ لگے دا پا گواہی کئی نو وی پا یو لارا لرش دا و پرز دا قیامت گواہی کئی اس پا بل راشش دا بل لارم پرز دا قیامت گواہی ہوگی چ اللہ دا ستا غ بندے چ دپتی ز تیز ستا نو مغستو ذکر کولو پمات دغز مکہ ب گواہی کے یوم اذن تحدث اخبارها زمک بخپل حالات بیانې چلا دی سړی په ما جواری کړو وا د قتل کړو د سجده لګولې وا د تلاوت کړو دې په ما باندې مستتل نو په یو لار اتللو په بل لار واپس راتل الله سنت طریقه دا مستحب دي کو کولې شي او فرض خو په موږ تاسو یو قرض دی ګورې الله ته نزدېکت په دې مستحبات او سنت حاصلې مستحب دا دی چې د لوی اختر په ورځ باندې یو سړی د بانګ نه مخکې که سخري نو دی خوري او بیا د ترموزه پورې سنخري واپس شي دی باندې غله زورم ورشي الله رب العزت غله توفیق ما سره سو قرباني نه کوي نو آئنده کې دې شغه تو بو بس چې وای جمانه مسلمانان دمرا یو قسم ته اجتناب کوي نو کې دې شستا دې اجتناب د وجه نه غله الله رب العزت د توبې توفیق ورکړي او مسنون طریقه دا د قربانه چې ستا مخم قبله لوي او د ساروی مخم قبله لوي کله چې ساروی دې ګس طرف باندې راواچه نو دا غختي او سر قبله لراش خپې به قبله لراش او سر به قبله لراش نو مسنون طریقه دا ده چې د ساروی مخدم قبله لوي او د ذبح کون کی مخدم قبله چې په ګس طرف د ساروی واچولو دا یو خخپای دا غي د پاس سړی کیری او بسم الله الله اکبر سره ذبح وکي دا مسنون طریقه ده کسو قربانی کوي او د ذبح طریقه ورجنو پخپل لري وکي او کنه نو ورتلا نو بیا دې بل شکر ته ذبح وکي او هغه نمخ کې دا دعاګانې کوي ادول شي چې کله ساروی رو غرزول د چاړې راخ کو نمخ کې دی وای انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لله رب العالمین اللهم لك ومنک او بیا دې بسم الله الله اکبر سره چاړه راخ کی او چاړه مخ کې خطیرون الله د هر یو شی سره د احسان حکم کړي د ساروی مخ کی چاړه تیرول د شریعت نه خلاف په پس چاړه باندې یو ساروی ذبح کول دا چون کی غلط ضرر دی نو دا شریعت نه خلاف خبره ده تیرا چاړه باندې کوشش پکار دی بعض خلک کی ګوره زموږ د بعض خلک د ذبح نه اجتناب کړي د ځنی وخت کور کی ساروی بیزا چرګ مړکی او د ذبح کوي نه استراری ذبح غوری طریقې سره ذبح د زنانو ام مکروه نه که زنانه ذبح کوي که نارینه ذبح کوي او دا د غټي مسله چې غټه کتراله او براله زموږ علماو لیکري خو خبره دا ده چې غټه دي سر طرف لراشي خو کدی او ساروی غټه لان نمراله نو دی کی مرداروالي ناراض غټه پکار دا چې سر طرف لراشي لکه چرګ او غوا میخه کې کوم غټه چې الله سبحانه سره کله کوي سي او راغین لان دې ذبح کړي نوخه خبره دا ده چې دا غټه دې سر طرف لراشي هو کدا غټه د تنی طرف لراله نو په ساروی کې سفرک ناراضي د زنانو ذبح دا په شریعت کې ناروا نه نا. زنانو هم د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ذبح کړي د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زمینو پکار دار چې خپل سړی ذبح وکي او کله ذبح نه فارش نو بیا دی وای اللهم تقبله مني کما تقبلت من خلیلک ابراهیم وحبیبک محمد صلی الله علیه وسلم یا الہ العالمین دا قربانی زمان قبول او منظور کی لکتا د خپل خلیل ابراهیم علیہ السلام نه قبول کړو او د خپل حبیب حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قبول کړو او بیا په دې طریقې باندې کوم چې شرکاوی د غوخه تقسیم پاتکل نه پکار بلا د ټول ک چاغه تقسیم ک غنو شرکا او ندی کی سود راځي بعض خلک وای مونږ یو بل لکه مافیو کو ندا سود ور کون ک خورون ک یو بل ل مافیو کی سود ته حلالي ستا په بخنه باندې دا سود طریقه جوړیږي حلالي کنا نو دمر شته ک خل الله د رضا د پاره ک نو پتول سره غوخه تقسیمول پتول سره سره بلا طول اٹکل باندې ک یو بل ل بخنه مو کی او غوخه تقسیم کا ندی کی سود راځي ک یو کور والدی یو شریک خوراک کای نو تقسیمول لپاره ضرورت نشته یو کور دی او غای ذبح کا او خپل سی پکې نیولی نو بیا پاغه کې اس قسم فرق نشته دارنګه دا سرمنم بیا پکار دا چې غریبانانو لورکی او به تر خبر دا چې سرمن غریب لورکی دا سرمن بیا ار چاله ورکول شي کمالدار دی او که غریب دی خپل ځان لته سیم جوړول شي خو کله کدی خرڅ کا نو بیا داغه پیسی واجب التصدق دی واغه چاله به ورکه چې چا باندې زکات کی. او باز عالمانو دا خبره خو خکړم نه چې تا یو ځل خرڅ کا به پیسی تقسیمه بلکې سرمن ورکول بهتره طریقه سرمن ورکول سړي دا بهتره طریقه دا علماء لیکلي چې په کوم پیسو ری سرمن خرڅ کنو بدله را بدله به نه بعینی هی آغا پیسی آغا فقراء و غریبانانو لبورکے کم فقراء و غریبانانو چی دا زکاة مستحق دی دا جماعتنو لبورکول پا دے اعتبار سر جی جماعت پی جوڑ شی نا دا درست ندی آغا من رسول خلق ورکی چاہے کہ رو طلباء و لنگر شروع وی ناغی کی لکا زکاة لگی نو دام پکی لگی او دا جماعت یا دا بل یوشی دا لارے دا آغی دا آبادی کی دا سرمن نلگی لکا زکاة پیسی د جماعت پابادی نشی لگولے نو دا سرمنم پابادی نشی لگولے اغا مدرسو لے خلق غواڑی ورکی چاہی کی طلباء و جامعی ورکی لنگر ورکی نشون کی دید خیرات او د زکاة حکم دے نو پاغی کی لگی دی ترتیب سر زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو کوششو کو دخپل قربانے او بیا مسنون طریقہ دارا چی غوخ سلے دری زائے کی یو ایسا خپل بچو لے پریزی یو غریبانانو لے ورکی او یو ایسا خپل خپلوانو رشتہ دارو لے ورکی او دا مسئله د زمند شریعت چې د قربانۍ غوخه غیر مسلم علم ورکول شي مثال په تور باز علاقو کې اندوان وی باز علاقو کې نور غیر مسلم ای نو دا خیرات ته خیر خیرات په کافرم کې یو فرضی خیرات ته نو د لپاره اسلام او مسلمانی شرط تا چې دا مسلمان لور کې یو زمای عزت مندو خیر خیرات عام نه نفلی خیرات نو دا زمون په دین کې په کافرم کې غیر مسلمه لم د قربانای غوخه سره سکول شي دا ور کول شي په دې ترتیب باندې چې موږ او تاسو کوشش وکړو او دې رزو کې اعمال او طرف ته موږ او تاسو زمای عزت مند متوجي شو اتفاق او اتحاد سره دا اختر مستبارزو په یو لار لار شو په بل لار سي باغې باندې واپس راشو بای زوینو کې ګوره دا اختر ډیره مبارک او رز په دې کې الله ګناهونه معاف کړي باز خلک په دې کې ګناهونه کوي لکه باز دیونو کې ګوردار رواج دی شریعت کې غم د درې ورځې نه په لنیشته شریعت کې غم د درې ورځې نه په لنیشته باز خلکو کدا لوی اختر نمخ کې مړ شي نو د اختر پرس کټو نه واچي نو خلک مول راضی او کور لم راضی دا د شریعت نه خلاف شي درې ورځې نه آپل په شریعت کې غم نشته د قبرستان له روزانه چې ناری نزی سنت طریقه ده روزانه کنه شیت له نپافته کی اوزلزه یو خپل قبرستان ډیر سر غرزی چې ته د والدینو د قبر سره ولاړې ضرور غي سره ولاړې نو ته بداوی چې سورج پس دا خاورې زماز هم ده زمون باز خلک ټول کال کې قبرستان لذي ساری چې موږ شنو قبرستان لذي دا رواج ده نو دا رواج نه ده په کارو بیا تلې د اختر مبارکي ورکې نو دا د اختر پر ازدا شه باز یېلو کې داوی دا زمو علماء لیکلي دا اختر مبارکی جائز او مباح ده سو سنت او مستحب نه که چا چا لوي چې استاد الله دا اختر مبارک اره لوي استاد مبارک بای زونو کې دا رواج بیا بزي کورونو لا یو خو پردي کور ته ورته چا سره چې نکاح کیږي هغه نستا پرده ده نو بیا بای زونو کې زنانا د خپل رشتہ دار سره چې دا مې تر زوی نه ماماز وې مې ای سره لاسونه مې دا وې دا پسلور مذهب حرام کار دي نو چې رزم دا اختر وي او دا اختر په ورځ باندې حرام کارونه کې دا شی غلط دی پردو کورونو ته وردن نه کېدل نه دي په کار کوم زنانه سره چې نکاح کیږي هغې سره لاس ملاول په شریعت کې څه دي شریعت کې هغې سره لاس ملاول حرام دي دا هغې نه سیوا ورپسې دی چې د مور او پلار به ټول کال بیزتی کوي سر خواښې سره به ټول کال جنګونه وي نو په ورځ دا اختر به ورته پخپو پرېوځي پخپو پرېوتل په شریعت کې څه دا حرام دي دا سر به ما سیوا د الله نه بل چل نشته سر به یو الله رب العزت تسکه دا باید زونو کې دای دا عید کارډو نه خرسیږي پاغي تصاویر وی ا حرام دي د عید کارډ لیگل دا یو یادو ساتای دا هونه غري چې بالکل خلق ټول لخار اعلان شو باز خلق غره خبره نه اوري دي ای کی دمر دینی غیرت دي چې پاغي عمل کش مونږ طالبی چې کولا زمو یو استاد نو چې تر یو عالم د زیو اده نو کارډ را لګل نو هغه با خلق له خول ځان سره یې خو دا اسراف دی باز نیکان نیکان خلگی واده دعوت پیش کے نو پخپل وو گرزی چی دعوت تے ورن پا یو سادہ کاغذ بانی ورگا دم را کادون فضل خرچی دا لکون روپای باز خلق پا کادونو لگئی باز مولیان طالبان و دندار خلقم دا سکے دیندار خلق هم داسې کوي دا کارونه اسراف دی. والله ویلي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا الله چې کومې پیسې درکړي که تا سره کروڑونه اربونه دي یو روپۍ دې بے ځایه ولګول نو الله وی فضل خرچ د شیطان روړ دی. دا عید کارډونه دا رواج دی او په هغې تصویرونه دا خو حرام کار دی. ودونو کې ساده طریقې سره دعوت څه دی؟ حضور صلی الله علیه وسلم لسې دعوت به خلکو وکړ نو کارډونه را لېږي. دا په کارډونو په یو کارډ به لس روپۍ لګي او که د دین د پاره بیا یو پیسه مونږ سره نه د دین د پاره بیا سوي د دین د پاره یو پیسه مونږ سره نه او تش په کارډونو باندې لکونه روپۍ لګو. هر شی باره کې زما عزت مندو د دین سوچ فکر پکار دی. شریعت تکلفات نه خوښي، شریعت ساده زندگی خوښي. او چې دوره تکلفات کې بیا به خامخا حرام ولم لا تړي. دوره تکلفات چې بیا به دروغ وې، بیا به غلط کاروبار کې، بیا به الله او رسول ناراضه کې، الله به د تربور او د رشتہ دار سره یو ځای کېږي. اسلام ساده طریقه خوښي. الله دې موږ او تاسو له د قبر او د آخرت فکر نصیب کړي او د دې لس ورځو کم خیر او برکات چي دي. الله دې تمام امت مسلمه تاور نصیب کړي او دې کې ګوره زیات دام کوي. دا امت ډېر پریشانو کړي. کافران د اسلام باره کې سور سور سوچونه کوي. ستا مدرسې پې خنه لګي، ستا د جومات کې ناسته پې خنه لګي، ستا دا جمع سره موس پې خنه لګي، ستا یو شی په هغه خنه لګي. او څومره چې کېږي نو زموږ حکمرانان هم ټول لای په جولو کې پراته. نو ډېر ډېر د عالم اسلام دپاره دعاګانې کول، ورنه ځینې وخت داسې حالات راشي چې بیا به دا موس کول ګران شي، بیا به دې جمع ته راوتل زما عزتمندو ګران شي. دا کوم ملکونو باندې داسې تسلط راغی، رو رو ګور اذانونه بند کړل، شری پرده بند شو. دا ولې خوند نه ورکوي چې د مسلمانانو دا زرانه ولې د الله او د رسول د حکم مطابق په دې برکو او پردو کې ګرځي. هر یو خبره ستا کافر له زور ورکوي. شپا ورځ سازشونه دي د مسلمانانو. څومره برای نام مسلمانان حکمرانان چې دي هغه ټول د یهود او نسوارو په جولو کې دي. نو دوی لس ورځو کې خصوصي د ټولو نه مخکې اسلام او اهل اسلام لپاره دعاګانې کوو، ورنه دا مسلمانی به زموږ او تاسو څه شي؟ دا په موږ او تاسو باندې زما عزتمندو ګرانه کې که موږ او تاسو الله طرف له توجه نکړو. الله زموږ او تاسو تمام امت مسلمه په حال رحم وکړي. اللهم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان. الله ته هر ځای کې د مسلم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. الله څومره د اسلام باره کې سازشونه دي، که هغه امریکه ده، که روس دی، که هندوان دي، او که اسرائیل دی، او که داغ معاونین دي، الہ العالمین په خپل گرفت کې رونیسي. الله لا څومره امت مسلمه د کافر او د ظالمانو په جیلونو او قبضه کې دي، ای سره الله قسمه قسم ظلمونه کوي. الله ته د ادرا خلاصولو د غیب وسه بندوبست جوړ کړي. الہ العالمین د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. څومره بیماران دي الله ته ورته شفا ورکړي. الله د چا په منځ کې دشمنی طرف ګنۍ دي الہ العالمین دا ټول ختم کړي. الله د چا چې څه قسم پریشانی دي الله غطا ته معلوم دي، که دینی دي او که دنیوي دي. د غیب د خزانو نه الله د تمام امت مسلمه مدد او نصرت وکړي. الله زموږ د ټولو د تمام عالم اسلام خاتمه په ایمانو کې. الله سوچ چې دین کار په ستري کې کوي ته مدد او نصرت وکړي. الله د امت په مس کې محبت راولي، اتفاق راولي، اتحاد راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و سلم.